الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نزانو وإسلام ikiwa ni mara nyingine tuko pamoja ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Darsa yetu insha Allah ya kila Jumapili ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tutakuwa kila siku tukizungumzia kuhusu msingi mmoja kati ya misingi za Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo tutakuwa tunazungumzia kila siku aslun ani min usuli Ahli Sunna wal Jamaa. Na hii ni asli muhimu katika hizo usuli, na pia ni vizuri Muislamu yeyote ili aweze kujua ya kuwa yeye ni katika Ahli Sunna wal Jamaa ni lazima azijue hizi misingi kwanza ili aweze kushikamana nazo ndio awe Ahli Sunna wal Jamaa, na pili pia zitamsaidia kupambanua ama kutofautisha kati ya yule ambaye ni Ahli Sunna wal Jamaa na yule ambaye si Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa sababu kuna baadhi ya ndugu zetu wanapenda sunna na pia wanapenda kuwa ni katika Ahli Sunna wal Jamaa, lakini kwa sababu ya kutoelewa nitafanyaje ndio ili niwe Ahli Sunna wal Jamaa na nisiondoke katika kundi la Ahli Sunna wal Jamaa, basi anakuwa ni mwenye kufanya yale ambayo yatamtoa bila kujua, na sasa inakuwa ni makosa kwa sababu ya kuto elimishwa ama kuelezwa mambo hayo kabla ya hapo ili awe sawa. Leo inshallah aslu ambayo tutaizungumzia ni wajibu as-sabri ala jawri al-a'imma au as-sultan. Wajibu as-sabri ala jawri al-a'immati au ala jawri as-sultan, yani ulazima wa kusubiri juu ya dhulma ambayo yatokamana na viongozi ama watawala. Hii ni asli muhimu sana ndugu zangu Waislamu, na umuhimu wake ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama jambo hili amelibainisha kikamilifu kiasi cha kuwa hatuhitaji yeyote mwingine atuzidishie maelezo zaidi ya maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa jambo hili. Hadithi ya kwanza ambayo tutafungua nayo mada yetu hii ni hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma walafdhu li Muslim anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala, anasema Ibn Abbas ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama alisema man kariha min amirihi shay'an, yeyote Muislamu atakayechukia kutoka kwa kiongozi wake chochote, jambo fulani kiongozi wako amelifanya au amesema na halikukufurahisha, halikupendeza, ukachukia jambo hilo, Mtume anasema kuwa hatua inayotakiwa ufanye ni kuchukua msimamo huu, fali yasbir alayhi, ni usubiri juu ya hilo ambalo la kuchukiza. Fa innahu, kwani kwa hakika laysa ahadun minan nasi, hakuna yeyote kati ya Waislamu na kati ya watu, kharaja minas sultan, atakaye toka chini ya toa ya sultan, akawa sasa tena yule hamsikizi kiongozi wake wala hamtui, na akawa ameanza kuonesha kumkhalifu yule kiongozi kwa nia ya kumpindua na kumtoa katika mamlaka na kupigana naye vita, shibran na ile mukhalafa ikawa kwa kiwango kidogo tu cha shibri moja, na shibri ni ukipanua vidole vyako vya mkono kuanzia kwa hichi kidole cha gumba hadi kidole cha katikati hichi, hii ndio maana shibri hii. Kwa ikawa maana yake kiongozi iko hapa mfano, na akawa amekwambia kuwa anakutaka uwe hapa penye upo, lakini wewe ukasonga kwa kiwango cha shibri moja ukawa umbali wako na yeye ni hapa, kwa umemkhalifu, hauko chini ya toa yake, basi ina maana kuwa mtume anasema ukiwa hivyo na ukafa kama hali yako ni hiyo, famata alaihi, ukafa katika hali hiyo, ukafa ukiwa katika hali hiyo ya kumkhalifu kiongozi kwa kiwango kidogo hicho, illa mata mitatan jahiliya, isipokuwa utakufa kifo cha kijahiliya. Na hapa tunaposema utakufa kifo cha kijahiliya si maana yake utakuwa ukiwa kafiri, hapana. Maana yake utakufa ukiwa umefanya dhambi kubwa, dhambi ambalo lafanana na dhambi lililokuwa likifanywa na watu wa kijahiliya. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ambacho amebainisha yani masailul jahiliya, ni moja katika mambo ambayo amebainisha kuwa wale makafiri wa Makka na Makureshi, miongoni mwa mambo waliokuwa nayo kabla ya mtume kuanza dawa yake ya Uislamu, walikuwa wakiona kuwa kule kuwa chini ya uongozi na kumtii kiongozi yani ni kama udhalilifu na unyonge na ni kama utumwa. Kwa hivyo ilikuwa yani mtu anaona kwa kule kumkhalifu kiongozi ndio sasa sifa na ndio sasa ushujaa na ndio sasa kuonekana kuwa ni mwanaume wa kisawa sawa. Lakini mtume akasema Kiislamu ni makosa, unapokuwa umetoka chini ya toa ya kiongozi ni ukafa hivyo, utakuwa wewe ni sawa na wale watu wa kijahilia ambao walikuwa wakifanya hayo mambo bila ya kujua, kwa sababu walikuwa hawana dini ya kuongoza kwa kuonesha kwa jambo hilo ni makosa. Hiyo ni hadithi ya kwanza ambayo ndugu zangu Waislamu mtume anatuhusia kusubiri kwa yale ambayo tutayapata kwa kiongozi. Na miongoni mwa faida za saumu kama tunavyojua ni kumfundisha Muislamu kusubiri. Kwa vina maana kuwa tunapozungumzia kuhusu kusubiri ni jambo ambalo pia kwa sisi sote ambao tumefunga tunalo, kwa sababu tumesubiri kwa njaa, tukasubiri kwa kiu, na tukasubiri kwa kuepukana na starehe ambazo tunaweza tukazifanya lakini kwa sababu ya saumu tunakatazwa, na tukawa tumesubiri kwa kuyafanya, kwa kutoyafanya maovu yote ambayo haitakiwi Muislamu afanye akiwa amefunga. Sasa hivyo hivyo pia kusubiri kunatakiwa kupatikane kwa kiongozi tunapokuwa tumepata kwake maudhi na mabaya, basi tusubiri kwa yale yale ambayo tumeyapata. Hadithi nyingine pia ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim, an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, innaha hakika satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, hakika baada yangu kutatokea mapendeleo, yani kuna viongozi watakao kuwa viongozi wenyu na kisha viongozi hao watafanya mambo ya upendeleo waziwazi kabisa, yani mambo ya ubaguzi. Na al-athara manake ni kiongozi kuwa ni mbinafsi, kuwa ni kiongozi mbinafsi, ule ubinafsi ukampelekea kuwa anachukua mali ambayo ilikuwa kila mtu apate yeye akachukua peke yake, ama akawa amechukua yale mamlaka ama kazi ambazo yatakiwa kila watu wapate yeye akafanya kuwa ni zake na za familia yake na za wale marafiki zake, kwa akawa anawatenga wengine, anawabagua na akawa anapendelea wengine. Mtume akasema hayo mambo yatakuja kutokea baada yangu, kumaanisha kuwa mtume wakati wake mambo haya yalikuwa hayapo kabisa kwake, mtume alikuwa hana tabia hiyo wala mazoea hayo. Kisha anasema wa umurun tunkirunaha, na pia baada yangu mimi kutatokea mambo ambayo mtakuwa mnayaona wazi kabisa viongozi wakifanya na mnayakataa kwa sababu ni maovu na ni maasia na ni madhambi, lakini wanafanya. Sasa itakuwa nyinyi mambo hayo mnaona kuwa hayafai, kwa hivyo mnayapinga na mnayakataa, kwa sababu Uislamu hauruhusu mambo hayo. Kwa hivyo ina maana kwa ufupi, yani mtaona mambo ambayo viongozi wanafanya baada yangu, wanafanya mukhalafati sharia, wanafanya mambo ambayo ni kinyume na sheria vile inatakiwa wafanye. Sasa mtume aliposema hivi, ina maana kuwa mtume anatabiri mambo yatakayokuja kutokea, na hii ni katika hususia mtume kwa kuwa ni wahi huo. Kwa hivyo lazima akisema itatokea, na sasa tunaona mambo hayo yalitokea na bado yanaendelea kutokea na yataendelea kutokea. Hasa maswahaba walipomsikia mtume anasema hivyo, qalu, wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, fama ta'muruna, watuamrisha tufanyaje ikiwa hali hiyo ishatokea? Viongozi mapendeleo, ubinafsi, ubaguzi, viongozi wanafanya maovu kinyume na sheria inapotakiwa wafanye, je, tuchukua hatua gani, tufanyaje? Swali hilo mtume anaulizwa. Leo kama ili swali mmoja katika maikhwani wataulizwa, watasema kuwa basi huu ndio wakati wa maandamano, lazima tuandamane kabisa, na kama hasikii maandamano tufanye migomo, tugome kabisa mpaka kiongozi ajue kwa sasa hatutaki kabisa anavyofanya, na ikiwa hasikii basi tuende kabisa mpaka State House tutangaze kuwa tutafika huko na tutoke hapo mpaka ujuzulu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam asikia alipowajibu hao maswahaba, mtume akasema, qala, mtume akasema, tuaduna alhaq alladhi alaykum, tekelezeni haki ambayo iko juu yenu, na haki ambayo iko juu ya wale wanaotawaliwa, wale wanaoongozwa ambao ni raia, haki yao ni kumsikiza kiongozi na kumtii kiongozi na kuwa chini ya taa yake. Hiyo ndio maana yake haki yao. Kisha watasaluna Allah alladhi lakum, na kwa vile kiongozi ni mbinafsi, kiongozi ni mwenye mapendeleo, kiongozi ana ubaguzi, sasa nyinyi msimuombe huyo kiongozi haki yenu kwa sababu hamtopata. Kwa hiyo sasa haki yenu muombe nani? Mtume anasema kuwa tasaluna Allah, mumuombeni Allah haki yenu na Allah atawapa. Lakini kwa muda huo mtume akawa anawaambia kuwa wasifanye chochote kibaya kwa kuwa ti watoke chini ya toa yake, ile toa ambayo ndo haki yao waendelee kuitekeleza, na hawawezi wakafanya hivyo mpaka nini, wawe wana subra hali ya juu zaidi. Hani mtu amekufanyia makosa na bado hivyo hivyo unamsikiza, amefanya makosa na hivyo hivyo bado wamtii, amefanya makosa tena kinyume na sheria lakini bado waambiwa kuwa umsikize na umtii, usiende kinyume chake. Basi huo ndio wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu. Kala al-imamu ibnu abil-izzi al-hanafi fi sharhi al-tahawiyya, anasema huyu imamu aitwaye ibnu abil-izzi al-hanafi kwenye kitabu chake kinaitwa sharhu al-aqidati al-tahawiyya, kitabu marufu sana kwa wale talabatul ilmi, anasema maneno haya muhimu sana. Anasema ya kuwa wa amma luzumu taatihim, ama kulazimiana na kuwatii viongozi, wa in jaru, hata kama watakuwa wanadhulumu, ni madhalimu. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana Muislamu kulifanya. Kwa nini? Anasema li annahu, kwa sababu yatarattabu ala alkhuruji, kwa sababu huwa kule kutoka chini ya toa yao na kuwaasi na kuanza kupigana nao huwa kunasababisha anasema li anawe tarattabu ala khuruji min taatihim, kule kutoka chini ya toa yao na kuanza kupigana nao na kutaka kuwapindua, kuwatoa katika mamlaka, huwa kunasababisha nini, minal mafasidi, ani mambo maovu zaidi na uharibifu mkubwa zaidi, adhaafa ma yahsulu min jawrihim, antena zaidi na maradufu yale maovu yanatokea na ule ubaya utakaotokea na shari itakayotokea kwa sababu ya kule kumwasi na kupigana na yeye na kutaka kumpindua na kumkhalifu, yale yatakayotokea mabaya ni makubwa zaidi mara nyingi kuliko ile dhulma ambayo atakuwa anaifanya. Bal fi sabri, anasema Ibn Abil Hanafi, bali katika kule kusubiri, ala jaurihim, kwa zile dhulma zao na ile dhulma yao, takfirun, ni sababu ya kusamehewa, asayiati, madhambi, wa mudhaafati al-ajri, na ni sababu ya kuzidishiwa thawabu na malipo. Fa inna allaha, kwani Allah subhanahu wa ta'ala, ma sallatahum alaina, hakutupa hao viongozi wakawa ni viongozi wetu na ikawa ni kama adhabu juu yetu, illa lifasadi amalina, isipokuwa ni kwa sababu ya ubaya wa matendo yetu. Waljazaa min jinsi al-amali, na malipo hulingana na matendo ambayo mtu amefanya ama na kazi uliyofanya. Faalaina, kwa hivyo anasema Ibn Abil Hanafi, faalaina, yatupasa sisi, al-ijtihadu, kujitahidi, fil istighfari, kwa kuomba msamaha. Si kujitahidi kwa kumpindua, ni kujitahidi kwa kujiregelea nafsi zetu, kwa kuomba msamaha Allah madhambi yetu, wa taubati, na kutubia, wa islahi la amali, na kurekebisha yale matendo yetu, tuyafanye vizuri, bada zetu. Kala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nasema, wa ma asabakum ni musibatin, hamjapatwa, ama hamkupatwa na msiba wote ambao umwafikia, fabima kasabat aidikum, isipokuwa ni kwa sababu ya yale mlioyafanya kwa mikono yenu, mlioyachuma kwa mikono yenu. Ila anqala, akasema mpaka akafika kwa kusema, fa idha arada ar-ra'iyatu, wanapotaka wale raya, ayatakhallasu, kujitoa, min dhulmi al-amiri, kutoka katika dhulma ya kiongozi al-dhalim, ambaye ni dhalimu, fali yatruku al-dhulma, yatakiwa hao kwanza ndio waanze kuacha dhulma kati yao. Yani wewe binafsi kwanza jiulize, je, mimi huwa na dhulumu wenzangu? Ikiwa dhulumu, jua basi hiyo dhulma yako ndio itapelekea mpaka hata kiongozi awe ni dhalimu. Sasa wewe kwanza anza kuacha dhulma, lakini sasa itakuwa si njia sawa ya wa kiongozi ni dhalimu na kiongozi utoka kati yetu, kisha tukawa sasa tunamlaumu, na ili hali kumbe tukianza kuangalia maisha yetu sisi wenyewe kwa wenyewe, maisha kawaida dhulma zimejaa. Kienda sokoni watu dhulumiana hata kwa kuziana, kienda madukani watu dhulumiana, ukienda kazini watu dhulumiana, ukienda majumbani watu dhulumiana. Sasa dhulma zote hizo zimejaa, lakini sasa watu hawaziangalii hizo kwa kuzirekebisha, wanaangalia tu ile moja ya nini, yule kiongozi. Sasa hapo itakuwa si njia ya sawa. Hadithi nyingine ambayo inazunguzia kuhusu mada yetu hii ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, an Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu. Hadithi iliyopokewa na Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu, qala qultu, anasema kuwa alisema, ya Rasulullah, ewe mtume Allah, inna kunna bisharrin faja'ana Allah bi khairin, hakika sisi tulikuwa katika shari sababu tulikuwa hatujui haya yote ya Uislamu, Allah katuletea khairi, wewe Uislamu ukaja, fanahnu fihi, kwa sisi tu katika khairi hiyo, fahal min wara'i hadha alkhair min sharrin, je kuna shari itakayokuja kutokea baada ya khairi hii? Kala na'am, tukasema ndio. Qultu, dhaifa akasema, hal waraa dhalika shari khairun, kisha hiyo shari utakayo unayotabiri kwa itakuja kutokea baada yake kuna khairi itakuja sina kutokea? Kala na'am, mtume akasema ndio. Qultu, fahal waraa dhalika alkhairu sharun, hiyo khairi itakayokuja kutokea baadaye tena kuna shari itakuja kutokea? Kala na'am, mtume akasema ndio. Qultu, Hudhaifa akasema, kaifa, itakuwa vipi? Kala, mtume akasema, yakunu baadi, baada yangu kutakuwa, aimmatun, viongozi, la yahtaduna bihudaya, ambao hawafati mwongozo wangu, lakini viongozi wa Kiislamu. Wala yastannuna bisunnati, wala hawafati sunna zangu. Wasayakumu fihim rijalun, na kuna watu watakaosimama kidete kwa kupigana nao vita na kuwakhalifu, watu ambao kulubuhum kulubu shayatin, watu ambao nyoyo zao ni nyoyo za mashetani. Fi juthmani insin, lakini nyoyo hizo zimewekwa kwa mwili wa wanadamu. Nyoyo za shetani lakini zikatika mili za nani? Za wanadamu. Kwa kumaanisha kuwa yeyote atakaye ishi zama ambazo kuna viongozi wa Kiislamu wasiofuata mwongozo wa mtume, wasiofuata sunna za mtume, kisha yeye akasimama kidete kupigana na hao viongozi kuwa khalifu na kutosubiri licha ya ubaya wao wanaofanya, akaanza kupigana nao, mtume anasema mtu huyo atakuwa yeye moyo wake ni shetani, moyo wake ni wa shetani, ingawa mwili ni mwanadamu. Tunamuona kultu hasa Hudhaifa aliposikia hivyo, kwa kuwa kumbe kupigana na kiongozi hata akiwa ni muovu ni makosa, utakuwa wewe shetani ndio anakuongoza moyo wako. Hudhaifa akauliza, kaifa asnau, hasa mtume nifanyaje? Ya Rasulullah, e mtume wa Allah, in adraktu dhalika, ikiwa zama hizo nitazipata niishi katika zama hizo. Kwa tayari mtume ashasema kuwa kupigana na hao viongozi ni makosa, na wale watakaopigana na hao wa wakhalifu ambao ni khawarij watakuwa ni watu ambao nyoyo zao ni za kishetani, hata kama utaona kuwa wana mili za wanadamu. Sasa Hudhaifa akawa anataka njia sawa, afanyaje? Kwa sababu kujiunga na hao itakuwa tayari pia amejiunga na watu wabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa nasaha Hudhaifa, akamwambia maneno haya. Kala, mtume akasema, tasma watutia, tasma'u watutia'u, manake wewe jukumu lako ni kuwa endelea kuwasikiza hao hao viongozi, licha kuwa wanafuata mwongozo ambao si wa mtume, wanafuata sunna ambazo za mtume, lakini kwa vile ni viongozi, endelea kuwasikiza, watutii'u lil amir, na pia endelee kuwatii huyo kiongozi, endelee kumtii huyo kiongozi. Kisha sikia haya maneno mazito ya mtume. Mtume akasema, wa in dharaba dhaharaka, hata kama huyo kiongozi wacha kuwa ati mwongozo wake sio mtume na sunna zake hazifuati sunna za mtume, hata huyo kiongozi akifika hadi ana kiwango cha kukupiga mgongo wako, akaja na kupiga anakudhulumu, wa akhadha malaka, na hata akachukua mali yako, fasma, msikize huyo kiongozi, wa atii, na mtii pia huyo kiongozi. Haya maneno mzangu Islamu ni maneno ambayo kwa hakika ani si mepesi hivyo kuyafanyia kazi, ni mazito sana, kwa sababu ni kuwa kwanza wewe ni Muislamu, huyu ni Muislamu wenzako ni kiongozi, lakini sasa anaonekana kuwa anafuata mwongozo ambao si wa mtume, anafuata sunna si za mtume. Wale wanaopigana na yeye kwa kutaka kumpindua kwa sababu ya uovu wake, mtume anasema hao ni mashetani. Sasa wewe ukoona kuwa fadhali usijiunge nao, lakini sasa huyo kiongozi licha kwa wewe haujaungana na wale ambao wanampiga vita, tena anakufuata huyo kiongozi, anakufuata tena anaanza kupiga bila hatia, tena anachukua mali yako bila hatia, anakudhulumu. Mtume anasema hivyo hivyo, endelea kumsikiza na kumtii. Kwa ndugu yangu Muislamu, kama huko usikusubiri nini tena, kusubiri kwa hali ya juu, lakini endelea kumsikiza. Mtume anasema hivyo. Hadithi ingine mzangu Islamu ambayo mtume anaeleza umuhimu wa asli hii, msingi huu wa kusubiri kwa dhulma za viongozi vyovyote takavyokuwa, ni hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Hadithi hii lakini lafzi yake ni ya Muslim. Anna Salama tabni Yazid, huyu ambaye ni Salama ibn Yazid, saala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema, sikiza hili swali la huyu sahaba, swali muhimu sana ambalo kila kukicha huwa sisi tunasikia watu wakijiuliza mambo haya na jawabu mtume anatoa. Huyu sahaba anauliza mtume, anasema, ya nabii Allah, ewe nabii wa Allah, araaita, waonaje, inqamata alaina umarauna, inqamata alaina umarauna, ikiwa watapatikana viongozi, wao ndio viongozi wetu, wasimami kutuongoza. Lakini sasa hali yao ni vipi? Yasaluna haqqahum. Hao wanatuuliza sisi na kutuomba tutekeleze haki ambayo ni haki yao. Na haki hapa ambayo inakusudiwa manake ni kuwasikiza na kuwatii hao viongozi. Wanasema jameni, sisi ni viongozi na ni viongozi wenyu, kwa hivyo Muislamu nataka mtusikize na mtutii. Wanataka sisi tutekeleze haki hiyo kwa kuwatekelezea. Viongozi wanataka hivyo. Lakini kisha wayamnauna haqqana. Lakini sasa haki yetu ambayo hao pia wanatakiwa tutekelezee kwa kufanya uadilifu na kutudhulumu na kuwa wanatuongoza katika mwongozo wa sawa wa Kiislamu, wanatunyima haki hiyo. Hawatutekelezei. Famata amuruna. Mtume watuamrisha tufanyaje? Upande wao hawa nataka tufanye inavyotakiwa vile Uislamu unasema, kwa mtii kiongozi na msikize, wanasema kwa hiyo ndo haki yenu, fanyeni. Lakini sasa ikifika upande wao wafanye vile Uislamu unasema watufanyie. Je, mtume watu hawa viongozi watu pana saha gani? Sikiza jawabu la mtume. Huyu alimuuliza mtume anaitwa Salama ibn Yazid. Asa alipomuuliza tu mtume hivi, alipomuuliza mtume, mtume hakumjibu. Fa'aradha anhu. Mtume akaangalia kando, asimwangalie. Yaani kumaanisha kuwa mtume hataki kumjibu. Na kisha pia yaonesha kuwa mtume tayari ashajua huyu, ingawa anauliza, lakini inashajua kuwa anataka nimwambie nini. Ndio kuna mtu anaweza kuuliza swali, nukawa tayari ushajua kwa huyu anataka, manake sasa nimpe ruhusa anayoitaka ili afanye anavyotaka. Sasa kwa usalama ni kuwa afadhali usimjibu, ili asije akafanya atakayofanya alafu aseme kwa yeye ni fulani ameniambia nifanye. Sasa mtume akaona kuwa hii ni fitna, na huyu ninavyoona anataka nimjibu ili hiyo fitna asingizie kuwa ni mimi nimesema. Mtume akageuka, hakumwangalia mtu huyo na hakumjibu, akanyamaza mtume. Fa'arada anhu, yani mtume akageuka asimwangalie. Thumma huyu lakini ambaye ni Salama ibn Yazid, kisha akafanyaje? Thumma sa'alahu, kisha akaendelea kumuuliza mtume swali lile lile. Tena yamwona kwa mtume ashasikia na ameshaelewa, lakini sasa mtume hataki kumjibu. Mtume akageuka asimwangalie, akamuuliza tena mtume mara pili. Fithania, mara pili au fithalitha, na pia mara tatu. Na yote hiyo mtume anafanyaje? Kila akiulizwa mtume, mtume anageuka, hataki kumjibu, anaangalia kando. Fajadhabahu al-Ash'ath ibn Qais. Kuna sahaba anaitwa Ash'ath ibn Qais, akamvuta huyo sahaba. Anakumaanisha kosa wewe vipi? Tayari ushaelewa kuwa mtume hataki kujibu. Mara yote hiyo, kwa nini ung'ang'anie kuwa lazima kujibu? Basi akamvuta kando, kwa kuwa hayatosha basi. Lakini sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona kuwa huyo sahaba ana haja ya kujibiwa swali lake, ingawa mtume anajua kuwa anataka ajibiwe vipi, sasa mtume akaona kuwa huyu si wa kuachwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sasa kumjibu huyo sahaba, isma, hivyo hivyo ulivyoniuliza, basi jawabu ni hili kuwa endelea kuwa mwenye kuwasikiza, wa atii, na pia kuwa ni mwenye kuwatii. Fa inna ma alaihim ma humilu, kwa sababu hao viongozi ni juu yao yale waliobebeshwa. Yani manake hao wataulizwa yale ambayo ni majukumu yao kutekeleza, ikiwa hawakutekeleza hao ndio wataulizwa, na hiyo itakuwa ni jukumu lao, ni juu yao. Wa alaikum ma humiltum, na nyinyi pia ni juu yenu yale ambayo mumelazimisha kuyatekeleza. Yani kumaanisha kwa kila mtu acheze pati yake. Wewe unajua kwa kuna yale ambayo unatakiwa uyafanye, fanya hayo. Yale ambayo ni ya yule mwachie, akifanya sawa, asipofanya ni shauri yake. itakuwa yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huo upande wako utakuwa nini? Ushatekeleza haki yako ambayo Allah amekulazimisha uitekeleze kwa kumsikiza kiongozi huyo na kumtii huyo kiongozi. Muzangu Islamu, hizi ndo nasaha za mtume, vipi yatakiwa sisi tusubiri licha ya kuwa viongozi wetu watakuja kufika kiwango cha kufanya haya ambayo anafanya kinyume kabisa na inavyotakiwa. Lakini tunaendelea kuwasikiza na kuwatii, na hii ndo maana ya kusubiri kwa yale maovu na dhulma ambazo viongozi wanafanya. Kuna maneno mazuri hapa ambayo yamesemwa na huyu sahaba. Vizuri ni yasome angalau pia niyasikize. Qala Amr ibn al-As liibnihi. Alisema huyu sahaba anaitwa Amr ibn al-As, kumwambia mtoto wake akimpa nasaha. Akamwambia ya bunayya, ewe mtoto wangu, ihfaz anni, hifadhi kutoka kwangu ma usika bihi, yale ambayo nakunasihi uyafanye. Akaanza kumwambia kuwa imamun adlun khairun min matarin wabil. Elewa ya kuwa kiongozi mwadilifu ni bora zaidi kiongozi huyo hata kuliko mvua inayotosheleza kabisa mpaka mazao yapatikane vizuri. Si mvua nyingi ya kupindukia mpaka haribu mazao, la, mvua ambayo inatosha kabisa mpaka ikinyesha basi mashallah watu wamevuna vizuri kabisa kwa sababu ya mvua ambayo imenyesha sawa sawa, basi mvua hiyo ikosekane kabisa isinyeshe, lakini kuwe kuna kiongozi mwadilifu basi ni bora hata kuliko hiyo mvua. Kisha akaendelea swaba huyu kwa kumpa nasaha mtoto wake, anamwambia wa asadun hatumun khairun min imamin dhalumun, na simba mwenye nguvu ambaye anavunja vunja watu akiwala na akiwaua akifanya uharibifu huo, huyo simba khairun, ni mbora zaidi huyo simba, min imamin dhalumun, kuliko kiongozi ambaye ni dhalimu. Kisha akaendelea akasema wa imamun dhalumun, na huyo kiongozi ambaye ni dhalimu, ghashumun, tena ambaye anadhulumu sana, khairun, huyo kiongozi ni bora zaidi, min fitnatin tadum, kuliko fitna ya kuendelea na kuendelea na kuendelea. Hapa anamaanisha kuwa ikiwa itabidi kuwa tuna kiongozi ambaye ni dhalimu, yule kiongozi ambaye ni mwadilifu tumemkosa, basi yule kiongozi ambaye ni dhalimu ni bora tubakie na yeye licha ya udhalimu wake kuliko kumtoa katika uongozi kisha baada ya kuashatoka kwenye uongozi tubakie tukiwa kwenye fitna, kama tunavyoona nchi za Kiislamu zimeingia katika msiba huo. Kiongozi ashatolewa, lakini sombakia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hali ya Libya, hali ya Somali, hali ya Afghanistan, hali ya Iraq na nchi zingine nyingi. Hasa mtume anasema fitna kama hiyo hauwezi ukailinganisha na yule kiongozi ambaye alikuwepo licha ya dhulma ambazo alikuwa nazo. Na anasema hivyo huyo Amr bin As kwa kumwambia mtoto wake. Kwa hiyo ina maana gani? Ina maana kuwa basi bora basi afadhali tubakie na yule kiongozi ambaye ni dhalimu na tusubiri kwa yule udhalimu wake, kwa sababu ya kujua kuwa akiondoka huenda tukaingia katika fitna ambayo itakuwa sasa manake Waislamu damu yao inamwagika, wanauana wenyewe kwa wenyewe, na pia makafiri wakapata sababu ya kuingia na kuwaua Waislamu, mali ya Waislamu ikawa inaharibika, ikawa Waislamu hawana amani, hata hawafanyi watekelezi ibada zao kwa utulivu na amani, hakuna kuswali kwa amani msikitini, kufunga wafungi kwa amani, bali hata labda wanashindwa kufunga, wakawa wanawake hawana stara, hawana hifadhi yao, ikawa watoto utapata kuwa wanabakia bila ya wasaidizi kwa sababu familia zao zimewawa na wamepoteana, ikawa ni balaa balaa balaa zangu Waislamu. Hali hii ni hali ambayo si tuwasema kwa sababu ya kuwa ni mafundisho, lakini ukweli ni kuwa hatuwezi kuelewa uzito wa hali hii kuliko wale ambao wanaishi katika hali hiyo. Kwa kumaanisha kwa mzangu Uislamu, yatakiwa tuelewe umuhimu mkubwa zaidi wa huu msingi, ambao ni msingi wa kusubiri kwa dhulma ambazo kiongozi anafanya, licha ya kuwa dhulma hizo kweli zatufanya mpaka tumchukie huyo kiongozi na zatufanya mpaka tusikie vibaya, lakini kule kusubiri kwetu ni bora zaidi kuliko kule kusema kwa sasa ndio imekuwa ndio basi. Kwa lazima tuanze kuchukua hatua ambazo mwisho wake itakuwa tumeenda kinyume na hii asli ambayo ni muhimu. Hadithi nyingine ambayo pia ni hadithi nzuri zaidi kuhusu masala haya, na itakuwa bila shaka ni hadithi ambayo itatupa mwongozo kwa kosa, ikiwa saa mwisho kabisa imefika kiwango cha kosa tena lazima tumtoe kiongozi, ni mambo yapi ambayo yatakiwa yakifika kiwango hicho sasa kiongozi huyo tena tusisubiri tuanze kumuondoa, mambo yapi hayo? Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, wa lafdhu li Muslim, ingawa lafdhi hii ambayo tunaisoma hapa ni ya Muslim. An Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, sahaba anaitwa Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, qala, anasema da'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume sallallahu alayhi wasallam alituita ili tumpe bai'a, na bai'a maana yake ni kumuunga mkono kwa kuwa tutamsikiza sawa sawa, fi manshatina, kwa mambo ambayo ni ya furaha na ni mazuri kwetu, wa makrahina, na mambo ambayo si ya furaha na ya kuchukiza kwetu, wa fi usrina, na pia katika mambo ambayo ni mzito kwetu kuyatekeleza na katika mambo ambayo ni mepesi kuyatekeleza, lazima tumtii mtume. Hasa mtume akatuambia kuwa tumpe bai'a, an tumpe ahadi hiyo. Masahaba, huyu sahaba anasema hivyo. Hasa wakafanyaje hawa masahaba? Anasema kuwa fabaya'nahu, tukampa bai'a mtume, ani ahadi kamili ya kuwa mtume tutakuwa na wewe wakati wote katika hali yote. Fakana, basi ilikuwa fima akhadha alaina, kati ya mambo ambayo mtume alichukua ahadi tuweze kuyatekeleza, anbayana, ni mtume alituambia tuweze kumuunga mkono, ala sam'i, kwa kule kumsikiza, wa taati, na kutii yeye, kwanza tumtii na pia tuendelee kumwatii viongozi kila kukicha. Fi manshatina, katika mambo ambayo ni ya furaha kwetu, wa makrahina, na katika mambo ambayo ni ya kuchukiza kwetu, wa usrina, na katika mambo ambayo ni mazito kwetu, wa yusrina, na katika mambo ambayo ni mepesi kwetu, wa athratina alaina, na hata katika mambo ambayo ni mambo ambayo si sawa, yani viongozi wanafanya mapendeleo, ubinafsi, viongozi wao kifika pia mtume akamwambia kuwa achukue ahadi kuwa watendelea kumtii kiongozi huyo hata akiwa yuko hivyo. Kisha mtume akachukua ahadi kwetu sisi akasema kuwa wa alla nunazi al-amra ahlahu, na pia akataka tuchukua ahadi ya kuwa hatutapambana na wale wenye mamlaka kwa kutaka kuwapokonya mamlaka yao. Al-amru al-muradu bil-amri huna bimaana riasa wasulta wal-imara, manake ule uongozi maadamu kuna wale ambao wanaongoza, an la nunaziahum, an tusipambane na hao na tukashindana na hao, kwa kuwa ule uongozi pia sisi tutautaka, kwa hivyo ni kuwa watuachie na watoke sisi tutawale. Mtume akasema pia chukweni ahadi kuwa hamtofanya hivyo. Kisha mtume akasema illa antarau kufran buahan, wakati ambao yaruhusiwa sasa kupambana na hao viongozi ili muwapokonye uongozi wao. Mtume akasema isipokuwa ikiwa mtaona ukafiri kutoka kwa hao viongozi, buahan, tena ukafiri wa wazi kabisa, indakum minallahi fihi burhan, na ukafiri huo si ukafiri wa kwa watu wenu nauona, lakini mwenzako anaona kwa si ukafiri, ni ukafiri ambao indakum, mna minallahi, kutoka kwa Allah, fihi, kwa huu ukafiri, burhanun, dalili ya wazi kabisa sarih, ambayo inaonyesha kwa kweli jambo hilo ambalo huyu kiongozi anafanya ni jambo la ukafiri. Sasa hapo itakuwa ndio maruhusiwa kuchukua hiyo hatua. Kwa hivyo mtume akawa ametuachia nafasi hii ya kuwa ikifika hadi hiyo basi itakuwa si makosa kwa Muislamu ama kwa Waislamu kumpindua kiongozi. Wakati gani huo? Akataja mambo mangapi? Matatu. Na ni muhimu haya mambo tuyajue kwa makini. Jambo la kwanza, ikiwa kiongozi si eti amefanya jambo la uovu, la, amefanya maasi, hapana, ni kwa kiongozi amefanya ukafiri. Kiongozi amekufuru kabisa. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, ukafiru huo si kukufuru tu, bali amekufuru kisha akakufuru buahani, wazi wazi kabisa, adharani. Na nikafanya jambo la ukafiri, alafu ikawa ni wazi kabisa. Kisha sasa hatua tatu ni kuwa huo ukafiri ambao amefanya wazi wazi kabisa peupe, ikawa mna dalili pia, ambayo dalili hiyo ni kutoka kwa Allah kwenye Qur'an ama Sunna, ya kuthibitisha kweli huo ni ukafiri. Sasa hapo itakuwa sasa, kabla ya kusema tumpindue huyo kiongozi, tunafuata taratibu ya kawaida ambayo inatakiwa tufuate. Na taratibu ya kwanza, hatua ya kwanza tunafanyaje? Kuna mambo matatu muhimu sana ambayo sasa ndio huwa tunafanya kiongozi akifika katika kiwango hicho. Hatua ya kwanza, huwa kwanza huyo kiongozi anatakiwa anasihiwe. Yaani awe kutapatikana yule atakaye mpa nasaha huyo kiongozi. Mpaka sasa tunasema kuwa akamna alayhi alhujja, yani tayari tushamsimamishia hoja ya kuwa kila anachokifanya, ikiwa labda tulikuwa tukidhania tukimpa audhu ya kuwa labda alikuwa haelewi, hasa ashaelewa ya kuwa hili jambo ni makosa na ni ukafiri, kwa hivyo nanishaelezwa hata dadi yake nishaijua. Hii ndio hatua ya kwanza. Na njia ya kumnasihi kiongozi, ndugu zangu Waislamu, sisi tunaambiwa katika Ahli Sunna Jamaa, si kupanda juu ya mimbar siku ya Ijumaa ama siku ya Idi ama uende kwenye redio ama vyombo vya habari magazetini ama kwenye mitandao, sijui WhatsApp, sijui la, ni kuwa njia kumnasihi kiongozi, tunaambiwa kuwa man arada ayanswa halidhi sultan, yule yote atakayetaka kumpa nasaha kiongozi, fali yakhudh biyadihi, basi ni amshike mkono wake huyo kiongozi, kumaanisha kuwa namvuta kando hivi, waliyakhlu bihi, kisha abakie naye peke yake, si mbele ya watu, mkosa nyinyi peke yenu. Kisha baadaye sasa ndio umpe ile nasaha ambayo unataka, mwambie, mweleze kile ulichotaka kumweleza. Fa in qabila minhu, ikiwa huyo kiongozi atakubali kutoka kwako kile ulichomwambia, fabiha, basi itakuwa ndio basi ushatekeleza wajibu wako na pia umepata lengo lako. Wa illa, lakini ikiwa hata kusikiza na ushampa nasaha, faqad adda alladhi alayhi, itakuwa huyu mwenye nasaha ashatimiza kile ambacho alitakiwa afanye. Manake itakuwa jukumu lako ushalifanya. Kwa utamwacha kiongozi, itakuwa manake tayari usha nini? Ushafikisha ujumbe. Hiyo ndio hatua ya kwanza ambayo inatakiwa Waislamu wafanye. Hatua ya pili sasa, akamna alayhi alhujja, hoja ishasimama, shaelezwa, nasihiwa, lakini bado na ni ukafiri wa wazi, dalili ipo na shaambiwa, lakini bado. Sasa hatua ya pili si kukosa tuanze kumpindua, hapana, ni kujipima na kujiona tuna uwezo wa kumtoa katika uongozi ama hatuna uwezo. Na hapo ndo tunarudi katika nasaha nani, Amr bin As kwa mtoto wake, ya kuwa huyo kiongozi ambaye ni dhalimu mpaka dhulma yake imfika ukafiri, basi ni bora zaidi kuliko tuseme kuwa tunampindua kumi maskini hatuna uwezo. Kisa sasa iwe nini? Ni uharibifu kabisa tumesababisha. Sasa manake lazima kwanza tujipime ya kuwa che, tuna uwezo huo wa kumtoa katika mamlaka, kwa sababu lazima tuelewe kuwa huyo ni kiongozi na anapenda ule uongozi na hata kubali kutoka tu kirahisi hivyo. Manake mkianza yeye pia ataanza. Nitakuwa sasa ni mme nguvu zenu. Na kuwa nyinyi mtumie nguvu zenu mzitoe mpaka mwisho na yeye pia atoe nguvu zake. Atakayeshindwa ndo atakipata pata. Sasa manake ni kuwa lazima mjione. Mjiulize kuwa je, tuna uwezo wa kupambana naye? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Atakayeona uovu nafanyika, basi nitakiwa akataze kwa mkono wake. Na hapo ni nguvu ikiwa anazo. Faila miyasati, ikiwa hawezi, fabilisani hii, na ndo nasaha ile. Faila miyasati, ikiwa huna uwezo huo pia, fabikalbi hii. Basi bakia kwa kule kuchukia jambo hilo, na kuto lifanya ndani ya moyo wako. Lakini sasa huna uwezo wa kupindua, itakuwa manake, Allah anasema kuwa la yukalifu Allahu nafsan, illa usaha. Kwa hatua ya pili ni hiyo, ya kuwa tuna uwezo ama hatuna. Ikiwa tutajipata kuwa tuna uwezo kweli, ya kuwa tunaweza tukamtoa katika mamlaka. Uwezo upo na mbinu zipo za kisawa. Basa hatua ya tatu ni sasa kuangalia tukishamuondoa katika mamlaka. Je, janibul mafsada wa janibul maslaha? Tukiangalia upande wa mabaya yatakayotokea na ufisadi utakayotokea na maslahi yatakayotokea, manufaa na khairi itakayotokea, ni yapi makubwa na ni mengi? Tukiona kuwa tutamuondoa, ndio tunaweza kumuondoa. Lakini baada ya kumuondoa, hasa itabakia kwasa watu bado, kila mtu anataka awe kiongozi. Kwa hiyo mwishowe ni kwasa tunaanza kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Ama ikawa sasa maana yake ni kuwa ni vita vya kuwa sasa vinaendelea mpaka havina mwisho. Ama kukapatikana kiongozi mwingine ambaye ni mbovu hata zaidi kumliko yeye. Sasa tukiwa tunaona hivyo, itakuwa ni bora zaidi nini? Afadhali abaki kuliko kuwa tutoe yule ambaye ni mwovu na anayekuja awe ni mwovu zaidi, ama tumtoe kwa sababu ya uovu wake, lakini ule uovu iwe haukutoka, isipokuwa ni mtu ametoka, lakini sasa tukapata bado kuna maovu mengi yanaendelea kwa sababu ya ule mtu mmoja. Sasa itakuwa maana yake hapo hatujabadilisha chochote. Kwa ndugu zangu Waislamu, hizi ndo nasaha ambazo ni muhimu kwa kila Muislamu kuzisikia na kuzielewa, ili tujue kuwa huu ndio msimamo wa Ahlusunna Waljamaa. Unajua sisi zamani tulikuwa tunajua ya kuwa mtu ili awe ni mtu ambaye ni mubtadi, yani mtu ambaye si katika Ahlusunna Waljamaa, tulilelewa kuwa ni mtu ambaye anasoma maulidi. Huyo si mtu wa sunna, huyo huyo ni mtu wa bid'a. Kwa nini anasoma maulidi? Ama anasoma khitima huyo? Basi huyo si mtu wa sunna, huyo huyo si mwenzetu huyo. Ndio tulielewa hivyo. Na ni kweli, si kweli, si uongo. Lakini sasa hao mashekhe walikuwa wanatuweka katika kuelewa tu huu msingi mmoja peke yake. Msingi wa nini? Ni kuwa alhadharu minal bid'ah kisha wa ahlihi, yani kutahadhari na bid'ah na wale wenye bid'ah. Lakini bid'ah yenyewe ni hizo bid'ah za nini? Za maulidi peke yake. Lakini sasa kumbe kuna msingi na misingi iliyobakia yote, utapata watu walikuwa wana hizo misingi lakini zilikuwa hazizungumzwi. Hasi kuonekana kuwa muhimu tu mtu hakusoma maulidi, hiyo ni hiyo mtu wa sunna hii. Lakini kumbe hapana. Mtu akikhalifu msingi huo, ni kweli nikawa hoja ishamsimamia lakini hakubadilika kaendelea, basi yeye ni katika ahli bid'ah. Lakini hili ambalo tulizungumzia pia, ambaye atakhalifu na aende kinyume chake, basi atakuwa pia ametoka katika ahli sunna wal jamaa kwa sababu ya huu msingi ambao ni muhimu sana. Na hii ndio sababu tunasema khawarij si katika ahli sunna wal jamaa kwa sababu ya kukhalifu msingi huu. Ikhwan muslimun si katika ahli sunna jamaa kwa sababu ya kukhalifu msingi huu. Hizbu tahrir si katika ahli sunna jamaa kwa sababu ya kukhalifu kwao nini? Huu msingi. Jamaat al-jihad si katika ahli sunna jamaa kwa sababu ya kukhalifu msingi huu. Uite wale ambao ni al-Qaida, wengine wengi ambao unataka kuwaita, waita vile unataka, lakini wote hao si katika ahli sunna jamaa kwa sababu ya kuwa na khalifu hii asli ambayo tunaizungumzia sahihi. Lakini sasa nadhani nitakuwa nimeongea vya kutosha na imeeleweka, Allah akiwa atajalia ileweke. Lakini sasa turudi kando kidogo, ya kuwa hawa ambao tunazungumzia sahihi ni viongozi wapi? Bila shaka ni viongozi ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja kwenye aya, akasema wa atii'u Allah kisha wa atii'u Rasul kisha akasema wa ulil amri minkum. Hasa hao ndio viongozi ambao tunazungumzia na ambao wamezungumzwa na hizi hadithi. Maana yake viongozi ambao ni kati yetu, na mwalimu ameafikiana kuwa maana yake minkum bi maana mina almuslimin. Hao ndio viongozi ambao tunazungumzia. Lakini swali ni kuwa, je, ikiwa hao viongozi ni viongozi ambao si minna, si katika Waislamu, je, msimamo upi ambaye atakiwa Muislamu auchukue kwa viongozi hao? Hili ndio jambo ambalo ni muhimu pia tuelewe. Msimamo wa sawa wa wale viongozi ambao si Waislamu, hatufai kuchukua hadithi zote hizi tuseme kuwa zina wahusu pia hao, itakuwa si sawa. Kwa sababu tayari kwanza hao washafika mwisho hata kabla ya kuanzia mwanzo, hawako mwisho kabisa. Nadhani mwisho ambao tumemalizia ni hapa, ya kwa kiongozi ikiwa amekufuru ni ukafiru kwa wazi na kisha dalili ipo, basi hapo tunafanya nini? Tumpindue. Hao tayari ni makafiri. Kwa maana yake ukafiri uko wazi na hao unapata dalili iko kabisa kwa kuwa ni makafiri, Kwa hivyo itakuwa manake hakuna vile unaweza kuweka katika kundi hili ambalo tunalizungumzia. Lakini sasa sisi tunataka kujua, na je, hao nao Muislamu akiwa ataishi katika hali hiyo afanyaje? Kuhusu msingi huu, je, atachukua mwelekeo upi? Hilo ni jambo ambalo huwa ni muhimu sana. Na jawabu ni kuwa kiongozi ambaye si Muislamu, hukumu ya as-sam'u na hukumu ya at-ta'a kwake haipo. Kwake nini? Haipo. Lakini hukumu inayobakia ni ipi? Hukumu inayobakia kwake ni hukumu ya nini? Ya as-sabru. Hii inabakia pale pale. As-sabru, tunasubiri. Kwa sababu hiyo tutamtii vipi? Na yeye haongozi na tuongoze Kiislamu. Na sisi tumeambiwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwa tumsikize kiongozi na tumtii, kisha akasema illa ayamura bima'siyatin, isipokuwa ikiwa tamrisha masia. Fa in amara bima'siya, ikiwa kiongozi atamrisha masia, fala sama'a wala ta'a, hapa hakuna kumsikiza wala hakuna kutii. Kwa ina maana kuwa katika upande wa wale ambao sio Waislamu, sasa kile kinachobakia kwao nini? Ni asabru, tunasubiri. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa haifai Muislamu kulidhika kuongozwa na kiongozi ambaye si Muislamu. Kwa sababu haki ni kuwa Waislamu wawe na kiongozi wao ambaye ni Muislamu. Lakini sasa hatuna uwezo huo. Hatujafikia hatua hiyo ya kwa sasa tunaweza tukajitawala na huyo ambaye si Muislamu tukamtoa, tukaweka Muislamu wetu, kisha tukaweka sheria zetu, tukawa tunajiongoza na sheria zetu. Hatujafika kiwango hicho cha uwezo huo. Tutafanyaje? Asa hadithi itakayojibu jambo hilo na kutuambia kuwa lazima pia tusubiri ni hadithi iliyopokewa na Abu Abdullah Khabbab ibn al-Aratti radiyallahu anhu. Qala, huyu sahaba anasema, shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulimlalamikia mtume sallallahu alaihi wasallam, tukamshtakia yale ambayo tulikuwa tukiyapata kwa wale makafiri wa Makka, wakati ule bado maswahaba kwa Makka chini ya utawala wa kikafiri. Wa huwa mutawassidun, na mtume tukimshtakia mambo haya alikuwa amejiegemeza, bibur datin, kwa shuka lahu, shuka yake, fi dhilli al-Kaaba, alikuwa chini ya kivuli cha Kaaba. Fakulna, tukasema, ala tastansir lana, hivi mtume hautuombei nusra, hana angalau tutoki katika hali hii ambayo tuko udhalimu huu, shida hizi, dhiki hizi ambazo tunazipata. Ala tad'u lana, mtume, kwa nini hautuombei? Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupate faraja. Faqala mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, na anasema hivi mtume lakini anajua uzito na hali ngumu ambayo maswahaba walikipitia kwa kuishi chini ya utawala wa kikafiri na Makureshi. Faqala mtume akasema, kad kana min qablikum, hakika ilikuwa kabla yenu, ilikuwa ikitokea, yukhadhu rajul, mtu anachukuliwa, fayuhfaru lahu fil ardi, kisha ule mtu anachimbiwa kwenye ardhi shimo, fayujalu fiha, kisha anatiwa katika lile shimo, anabakia pale kwenye shimo, thumma yu'ta bil minshar, kisha waletwa msimeno, fayudha wa ala rasihi, ule msimeno wawekwa kwenye kichwa chake, fayujalu nisfaini, kisha yule mtu anakatwa vipande viwili. Hiyo ni adhabu ambayo watu walikuwa wakiipata kabla yenu. Wayumshatu bil hadidi, na pia anachanwa na kichana cha chuma moto kabisa, maduna lahmihi wa adhmihi, kile kichana kinakuwa kinaingia, kinakuwa kati ya nyama yake na mfupa wake. Ni adhabu ambayo ni kali zaidi, ndugu zangu Waislamu. Lakini mtume anasema, ma yasudduhu dhalika an dinihi, mateso yote hayo ambayo walikuwa wakiyapata watu kabla yenu kwa viongozi ambao ni makafiri, yalikuwa ni mateso ambayo hayawazuii katika dini yao kuendelea kushikamana na dini yao. Kwa nyinyi pia, licha kuwa mnapata mateso na dhiki na hawa makafiri, endeleeni kushikamana na dini yenu kama walivyokuwa kabla yenu watu wakipata dhiki na kushikamana na dini yao. Kisha mtume akawapa nini? Ani matumaini ya kuwa ikiwa mtashikamana na dini yenu licha ya maovu ambayo mnafanyiwa, na mkao mnasubiri, na mkawa hamja wacha dini kabisa, basi nawapa ahadi ya kuwa insha Allah haya yatakuja kuisha. Mtume kaapa akasema wallahi na hapa na Allah liatimanna Allah hadha al-amr, Allah atakuja kukamilisha amri hii ani Uislamu, hata yasira arakibu min Sanaa ila Hadramaut, mpaka amani ipatikane katika maeneo ya Kiislamu na katika miji zake, kiasi cha mtu kutembea kutoka ani mtu kusafiri kutoka nini Sanaa akielekea Hadramaut, la yakhafu illa Allah, haogopi isipokuwa Allah, wadhib ala ghanamihi, na pia anaogopea tu labda mbwa mwitu asije akavamia mbuzi wake na kondoo wake. Kisha mtume akwambiaje? Akwambia kwa endeleeni kusubiri, isipokuwa tu mtume akwambia walakinnakum, isipokuwa nyinyi tastaajiluna, mna haraka, yani mwataka mambo ambayo wakati wako hujafika myafanye mambo hayo na yatokee. Hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari. Kwa hii ni kuonesha kuwa Waislamu wanapokuwa wanatawaliwa na viongozi ambao si Waislamu, na hata ikawa si kutawaliwa tu bali wanafanyiwa maudhi, ambayo maudhi hayo ni maudhi kwa sababu ya dini yao, kile wanachotakiwa wafanye kwa sababu ya kuwa hawana uwezo wa kutoa hao viongozi katika mamlaka hao ndio watawale, basi ni kuwa wanatakiwa wasubiri pia. Natukia fanyaji wasubiri kwa hizo dhulma na hayo maovu wanayopata na maudhi wanayopata kwa hao viongozi hata kama si Waislamu. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano mzuri kabisa, alipokuwa Makka akapita kwa familia ya Yasir, Yasir mwenyewe ambaye ndio baba, mkewe ambaye ni Sumeya, mtoto wao ambaye ni Ammar, wakiwa wanateswa wanaadhibiwa na wale makafiri kwa sababu ya dini yao, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna alichokifanya, hakuwaita maswahaba ya kwa jamii njooni hapa tukomboe mwenzetu kisha baadaye tuanze kufanya mapinduzi mpaka tutawale. Mtume akwambia hivyo kwa sababu uzuri wa mtume ni kuwa mtume alikuwa anajielewa na pia anaelewa hali yake na maswahaba wakati wote, kwa hivyo alikuwa anajua kuwa wakati huo alikuwa bado ni mustadhafun, hani ni wanyonge na hawana uwezo wa kupambana na wale makafiri. Kwa mtume akawa anawaambia kuwa huwa kashi na kusubiri, akaambia wale familia ya kuwa sabran ala Yasir, subirini familia ya Yasir, fa inna maw'idakumul janna, kwa sababu ahadi yenu ni kuwa mwisho wenu ni peponi. Mwisho wenu nini? Ni peponi. Kwa ina maana kuwa ndugu zangu Waislamu, haifai kabisa kuchukua hatua ambazo tunaona zachukuliwa na baadhi ya watu, kwa kuwa wanaanza kuhamasisha Waislamu kuwa watoke waanze kupambana na makafiri, ili hali ukiwauliza ukweli ni kuwa hebu tuambieni uwezo ambao tunao wa kupambana na hao, hawakwambii, isipokuwa tunakuwa la imani halafu na hamasa. Lakini vita haviendi kwa nini? Kwa hamasa peke yake. Allah anasema wa'idu lahum mashata'atu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu Allahi wa aduwakum ay istidadin indana. Sasa maandalizi gani ambayo tunayo ya kuwa yanatufanya mpaka tuwe tunajiona kuwa sasa tuna uwezo wa kupambana mpaka tubadilishe hali ambayo tunayo na tuweke hali nzuri ambayo tunaitaka iwepo? Na ndio sababu ushahidi mkubwa wa kuonesha kuwa uwezo hatuna ni hao ndugu zetu ambao walitukhalifu wakaacha kusubiri, wakasema sisi tunatoka tunaanza vita tangu waanze mpaka leo. Ndugu zangu, ni miaka mingapi? Mbona hatuoni kuwa wameshafaulu? Na mbona tuoni ya kuwa sasa washinda hao makafiri ambao wanadai kuwa ni makafiri, wanataka kuwapindua hasa hao wanatawala? Ni kuonesha kuwa hamna uwezo, maandalizi pia hamna, hasimbakia ni kuwa sasa kwa sababu ya yale wanayofanya wanasababisha, hata wanasababishia wengine ambao hawafanyi madhara na mabaya mengi ambayo tunaona kila ukicha. Imam Ahmad anasema katika usul zake, anasema la yahillu, si halali kabisa wala haruhusiwi, qitalu sultan, kupigana na kiongozi, wala lkhuruja alayhi, wala kutoka chini ya toa yake, li ahad minan nasi, hii si ruhusa kwa yeyote kati ya watu. Faman faala dhalika, yeyote atakayefanya hivyo, fahuwa mubtadi'un, ye ni katika wazushi watu wa bid'a, ala ghairi sunna, na atakuwa huyo hayu katika sunna wa tariq, na pia hata kuwa katika njia mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa ala manhaj as-salaf. Hani maneno kwa kika ambayo lau kama yangeeleweka peke yake basi ingekuwa ndio mwongozo kwa ndugu zetu wengi ambao wanahadaika na hamasa ambazo wanatiwa, hamasa ambazo hazina mwelekeo wala msingi kabisa katika dini yetu, na mwishowe zinasababishia Waislamu madhara mengi ambayo tunaona kila ukicha. Anasema Ibn Battal, inna ta'atahu, hakika kutii kiongozi khairun, ni bora zaidi, min alkhuruji alayhi, kuliko kumuasi na kutoka chini ya toa yake kuanza kupigana naye. Lima fi dhalika min haqni dima, kwa sababu yanayopatikana kwa kule kumtii, kwa kuhifadhi damu za Waislamu zisimwagike. Wataskinu adama, na pia kuwatuliza wale wapumbavu na wajinga. Kuja kuna baadhi ya watu ambao ni watu wabaya tu, lakini wanangoja tu sababu itokee yasa ule ubaya wao kuanza kufanya. Yani kuna watu ambao unapata kuwa akili zake zimejaa tu kuwa mimi nakwambia ningepata nafasi kidogo ningepora kabisa hii mali ya watu. Unajua anaangalia hivi tu mtu ana maduka na magrofa na lakini vipi yani? Ni vile tu basi hasa anangoja tu yani almradi fujo itokee anyakuwa hizo vitu. Ninyi mnaona hata si fujo kubwa lakini tu fujo ile ambayo utokea wakati wa uchaguzi. Basi kidogo tu hivi jamaa washaingia madukani. Bomoa bomoa. Mwenye TV, mwenye radio. Sasa wewe kumbe ulikuwa unataka hivyo tu. Hani kutokea tu sababu. Alafu sasa kumbe una malengo yako. Sasa hayo yote unapata kwa ili tuwanyamazishe hawa watu na wakose sababu ya kufanya maovu yao. Sasa tumtui huyo kiongozi. Sasa ina maana kuwa akienda itabidi akamatwe. Mwizi. Jangili na achukuli hatua. Lakini sasa hebu niambie tukianza kusema kutuna muasi. Tumeshapia watu wao nini? Sababu. Haya ni maneno ambayo ni muhimu sana kwa Muislamu kuyazingatia, ambayo anasema na Ibn Battal. Anasema Imamu Nawawi, kala al-Imamu Nawawi, amma al-khuruj alayhim, ama kule kutoka chini ya toa ya viongozi, wa qitaluhum, na kupigana na hao vita, faharamun, ni haramu kabisa, bi ijma'i al-muslimina, kwa maafikiano ya maulama wa Kiislamu wote, wa inkanu fasaqa, hata kama hao viongozi watakuwa ni viongozi wa ovu, dhalimin, madhalimu kabisa. Wakad tadhaharatil ahadithu bimaana madha kaftuhu, kisha Imamu nao anasema kuwa na hakika hadithi ni nyingi sana zinazoeleza maana ya yale ambayo nimeyataja, na nadhani hadithi hizo tumetaja baadhi yake hapa hivi karibuni. Haya ni maneno ambayo ndugu zangu Waislamu tunaambiwa na maulama wetu. Lakini sasa haya maneno ndugu zangu Waislamu kwa hakika hatuwezi kulaumu kila aliyejiingiza katika bala hizo ambazo tunasema kuwa ni balaa. Lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wengi katika maduati walikuwa hawaelezi ndugu zetu mambo haya ili waelewe na wajue kuwa huu ni msingi katika misingi za Ahlus Sunna wal Jamaa. Msingi upi huo? Ni wujubu as-sabri ala jauri as-sultan au ala jauri al-a'imma, yani lazima kwa Uislamu kusubiri kwa zile dhulma ambazo zatokamana na viongozi wao. Naona muda umeyoma sana. Sasa karibia saa 8 na robo inaelekea na nusu, kwa hivyo itakuwa si sawa niendelee tu nikana kwamba sioni saa ama sijui kama watu wamechoka, na kwa hakika kuna wengine pia wana shughuli zao. Kwa hivyo licha kuwa naona bado kuna mengi nimeandika hapa na ilikuwa ni yasome na tuyazumze, lakini pia itakuwa ikiwa tunahurumiana ni bora zaidi. Na kitu muhimu kwa haya ambayo tunasema ni kule kueleweka kile kinachosemwa na kufahamika kile ambacho kinakusudiwa. Kwa madamu nadhania hivyo ya kuwa mada yangu imeeleweka, na labda kama jeleweka yeyote anaweza kauliza nikajua penye hajaelewa nikaweka sawa. Kwa naona kuwa itoshe hapa penye tumefika, inshallah itakuwa ndio mwisho. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.